Ash-Sheikh Albani rahimahullah anasema wakati alipoambiwa kwamba kuna watu wanakataa kujinasibisha na salaf, kuna watu wanakataa kujinasibisha na salaf, anasema alladhi yarfudhu hadha fakaannama yaqulu la tattabi'u al-islam as-sahih. Anayekataa hilo ni kama mtu anayesema kwa msifuate Uislamu sahihi, fuateni Uislamu wa makosa makosa, msifuate Uislamu huo sahihi. Maana yake ni hiyo, anayesema kwamba tusijinasibishe na salaf, huyo anasema kwa msifuate Uislamu sahihi uliokuja na Mtume sa sallam, akawafundisha masahaba, masahaba wakawafundisha tabi'in, tabi'un wakawafundisha atba'u tabi'in. Kwa hiyo kujinasibisha na salaf ni lazima, sababu ukinasibisha na salaf ni kwamba unajinasibisha na Uislamu sahihi, kuliko ukijinasibisha na khalaf wasiokuwa hao, ni kwamba unafuata Uislamu wa kimakosa sana. Hatuwakufurishi, hatukufurishi anayepinga manhaji hii, hatukufurishi, lakini twasema ni jambo la lazima, asipowafuata salaf atakuwa anafuata khalaf na Uislamu wao itakuwa ni wa makosa. Sabu ni lazima, ni lazima rabtu fahmi al-khalaf bifahmi, lazima kuunganisha ufahamu wa khalaf waliokuja nyuma, lazima waunganishwe na ufahamu wa hao salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim, sabu ndio waliochukua Uislamu sahihi kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nani asiyewaamini masahaba katika Uislamu? Nani ambaye hawaamini masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, masahaba waliosifiwa katika Qur'ani? Labda mtu rafidhi shii, labda mtu shii ndio hawaamini masahaba, lakini kila muislamu, kila mu'min sahihi imani yake ina nguvu, lazima atawaamini masahaba kwa sababu ya sifa nyingi walizosifiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akiwasifu masahaba yaqul wasabiquna al-awwalun من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. موجة كتك آية الله سبحانه وتعالى أنز وصيف مهاجرون أنصار نقوام بي وإسلام ووفواته والسابقون الأولون نوالي وليوتنغولية ومانزو من المهاجرين والأنصار كتك مهاجرين مصحابة ولي ومكة والأنصار مصحابة ومدينة والذين اتبعوهم بإحسان نوالي وفواتها وكواوما كتك اتخاذ وموفواتا كتك منهج وموفواتا كتك أخلاق كتك عبادات جعلنا الله وإياكم منهم والذين اتبعوهم بإحسان radiyallahu anhum wa radu anhu, Allah amewaridhia na wao wamemridhia, wote hao muhajirun na ansar na waliowafuatia hao kwa wema. Kwa ni lazima kuwafuata hao muhajirun na ansar ili tupate radhi za Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyoahidi Allah subhanahu wa ta'ala. Aya nyingine inayothibitisha wajibu wa kuwafuata as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim na jinsi Allah alivyowasifu masahaba hawa. Kwa masahaba ni watu waaminifu, masahaba kulluhum udul, wote ni waadilifu, wote ni waadilifu. Ndio maana Allah amewasifu katika aya nyingi katika Qur'ani kutokana na uadilifu wao. Ndio Ibn Mas'ud akasema athari hii kwamba wafuateni, wafuateni hao masahaba, fa'rifu lahum fadla, jueni fadla zao, wattabi'u atharahum, fuateni athari zao, fa innahum kanu ala alhuda almustaqim, wao walikuwa katika mwongozo ulio sawa sawa. Kwa kila mu'min anawajibika kuwafuata salafu salih. Kama mtu ni shii sasa ni rafidhi, shauri yake na ushirikina wake wa kirafidhi, lakini muislamu kamili, mu'min mwenye imani kamili, anayemwamini Allah subhanahu wa ta'ala na nguzo zote za iman, anaamini Qur'an, lazima awafuate hawa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim kwa sifa za nyingi walivyosifiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, haya ni maelezo mafupi kuhusu utangulizi, taarifu ya salaf na kuhusu uwajibikaji wa kuwafuata hao salaf na tahadhari aliyoitoa Allah ya kutowafuata salaf katika aya hii ya suratul Nisa aya ya 117. Ndugu zangu Islam, da'wa hii ya haki ina usul, ina misingi yake mingi tu, ina misingi mingi. Msingi wa kwanza katika misingi ya da'wa hii ya haq, al-ilm, al-ilm wa-tafaquhu fi al-din wal-amal bil-ilm, ni ilmu na kusoma dini na kutumia baada ya kujua. Hii ni misingi ya da'wa hii. Jambo la elimu, da'wa hii inaipa kipaumbele. Msingi wa kwanza katika misingi ya da'wa hii ni ilmu. Watu wasome ilmu, Waislamu wasome ilmu ya sheria, wajue ibada zao, wajue tabia za Uislamu ni zipi. Kila jambo linatakiwa kusomwa. Ibada ya sala ni ibada pana, ibada ya siyam ni ibada pana, kadhalika ibada ya hajj na zaka ni ibada pana. Zote zote zinatakiwa kusomwa. Huwezi kusali kama hujui, kama hujajua fiqhu salah, hujajua kusali huwezi kusali, hujajua haji huwezi kufanya haji ikakubaliwa. Hakuna kufanya ibada kwa kubahatisha bahatisha. Kila ibada inahitajiwa ilmu isomwe. Ibada ya sala, yakulu nabi sallam fi hadithi Malik bin Huwarith, sallu kama raaitumuni usalli, salini kama mlivyoniona nikisali. Mtume anawaamrisha masahaba wake, salini kama mlivyoniona nikisali. Sasa na sisi ni hivyo hivyo, tunatakiwa tusali kama alivyosali Mtume saw sallam. Utasali vipi kama alivyosali Mtume kama hujasoma sala? Hakuna kwamba mtu anaswali kama anavyojua yeye, kama anavyopenda yeye. La la la, sallu kama raaitumuni usalli, ndipo sala itakubaliwa. Lakini kuswali mtu anavyojua yeye, hapana, Mtume hajasema hivyo. Lazima tuswali kama alivyoswali Mtume SAW. Na vitabu vipo, sifatu salati nabii SAW min at-takbir ila at-taslim kaannaka taraha. Sheikh Albani ametunga risala hiyo, namna ya sala ya Mtume kutoka takbiratul ihram mpaka salam, kama kwamba waiona sala ya Mtume. Ametunga risala hiyo, lazima kusoma risala hii ili ujue sala, ili uswali kama alivyoswali Mtume SAW. Kama hujasoma risala hizi, utaswali vipi sala ikubaliwe? Na ndio maana Mtume SAW anasema, inna rajula kad yusalli 60 sana la yakbalu Allahu salata, au kama kala SAW, والحديث في صحيح الترغيب يا شيخ الألباني رحمه الله، إن الرجل قد يصلي 60 سنة لا يقبل الله منه صلاته. mtu anaweza akaswali miaka 60 Allah haikubali sala yake. Kwa nini? Anabahatisha tu, anabahatisha, hajui. Na tuko wengi tuko wengi hatujuani tu Waislam, tuko wengi tusiojua sala. Ndio tuko wengi ndugu zangu Waislamu, tunaoinama na kuinuka twenda zetu, tuko wengi. Mtu ukimuuliza wajibati za sala ni ngapi, ni mtihani mkubwa leo hapa. Ukimsimamisha mtu hapa, hebu nipe wajibati za sala, nieleze ni ngapi, hajui. Nguzo za sala ni ngapi, hazijui. Haya, ukiacha nguzo wafanya nini? Ukiacha nguzo wewe ndani ya sala umeacha nguzo moja, wafanya nini? Hajui. Tuswali vipi? Swala hizo zitakubaliwa vipi? Lazima kusoma. Allah subhanahu wa ta'ala akiamrisha ibada hii ya kusoma, yakulu ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Fa'alam annahu la ilaha illa Allah, jua, jua kwamba la ilaha illa Allah. Jua kwanza, kabla hujasema maneno yote ya ibada, kabla hujafanya vitendo vyovyote vya ibada, jua. Nini maana jua? Soma, soma kwanza, haina maana kwamba watu wasije misikitini waende katika madaris. La la, waje misikitini lakini wasome. Sio kwamba wanakuja tu wanaswali wanavyotaka wao, wanavyojua wao, alafu wao hawataki kusoma. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Ndio maana Imam al-Bukhari rahimahullah katika sahihi yake aqada baban, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu kwa kusema na kabla ya kufanya vitendo vya ibada. Uislamu ni dini ya ilmu. Sufyan ibn Uyayna yaqul al-ilmu bimanzilati al-islam wal-jahlu bimanzilati al-kufr. Ilmu iko katika daraja ya Uislamu, ujinga uko katika daraja ya ukafiri. Al-ilmu bimanzilati al-islam waljahlu bimanzilati lkufr, jinsi Uislamu unavyopiga vita ujinga. Hii ni dini ya ilmu, si dini ya ujinga. Dini ambayo msingi wa kwanza wa da'wa hii unahimiza watu ilmu. Na ndugu zangu Waislamu, waalimu, wale waalimu wenzangu, lazima tujitolee kwa masala ya kufundisha Waislamu. Lazima tujitolee muhanga, masala ya kufundisha Waislamu ni lazima. Tumesoma alhamdulillah, hata kama umesoma umefikia thanawi, alhamdulillah, fundisha ulichosoma. Mtume anasema khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama, mbora wenu ni yule aliyesoma Qur'ani kisha akaifundisha. Ilmu halafu ufundishe watu baada ya kujua. Ndugu zangu walimu, tuna jukumu kubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tusio tumesoma kwa ajili ya dunia, tutaadhibiwa. Badala ya kupata thawabu kwa ilmu, tutaadhibiwa kwa sababu tumesoma kwa ajili ya dunia. Kama hatufundishi watu, tutaadhibiwa. Tumebeba jukumu la kusoma tukajua, halafu hatufundishi watu. Lazima tujitolee ndugu zangu Waislamu, lazima tujitolee kufundisha watu, lazima tujitolee kufanya da'wa. Ndio kazi ya mitume alayhi salatu wassalam waliokuwa nayo, ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hi ahsan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Ni kazi bora, kazi tukufu ya ualimu ikiwa utafundisha watu. Ndugu zangu Waislamu, tuko walimu wengi katika ukanda huu. Mimi najua wengi wamesoma madrasatu tauhid, wamesoma mpaka wamaliza thanawi. Je, wanafanya da'wa misikitini, wanafundisha watu? Si wote, ni wachache sana, ni wachache sana. Kwa nini? Kwa nini umesoma umejua halafu ufundishi watu? Kwa hiyo tuna jukumu kubwa sisi tuliosoma kama hatufundishi Waislamu. Waislamu wanahitaji kufundishwa. Waislamu wanahitaji ilmu, kufundishwa, wajue dini yao, wajue ibada zao. Lakini sasa na Waislamu wenyewe, Waislamu wenyewe, hao wanafunzi, hao wanaotaka kufundishwa wako wapi? Nasema Waislamu wengi hawako tayari kukaa wakasoma. Waislamu wengi, Waislamu wengi hawako tayari kukaa wakamsikiliza mwalimu wakafundishwa sala watu wasali hivi, saumu watu wafunga hivi, haji watu wafanya hivi, zaka watu wafanya hivi. Waislamu wengi hawako tayari. Wako tayari kuswali bila kusoma. Wako tayari hivyo. Sisi tunadurusi. Tunadurusi huko mjini, misikitini, eh? Tunadurusi. Watu wanaswali misikitini wanaingia watu 500. Baada ya sala salamu wanabaki watu 50 wanasikiliza darasa. Watu 450 wote wamekwenda zao. Hakadha. Na sio kwamba wajua, wengi wao hawajui. Wengi, eh? Wengi hawajui. Sasa Waislamu wanatakiwa tusome ibada. Haitoshi kwamba mtu ni Muislamu, haitoshi. Ha, Muislamu ukimwambia nini maana la ilaha illallah? Wewe si Muislamu wewe. Mnasema la ilaha illallah, nini maana yake? Hajui. Atakwambia ah, la ilaha illallah, yani Uislamu ndio dini ya kweli bwana. Uislamu ndio dini ya haki, ndio dini ya Allah. Ndio maana la ilaha illallah hiyo. Sio maana yake. Kwa nini unaniuliza hivyo bwana? Huu ndio Uislamu wa haki. Ukafiri wote makafiri. Ah, maana la ilaha illallah ni nini hajui. Wengi tuko hivyo eh? Wengi tuko hivyo. Sasa haitoshi kwamba mtu ni Muislamu, ndugu zangu Waislamu, lazima tusome. Naam, watu wazima tuna ndevu nyeupe, hatuna wakati wa kuingia madarasa kule tukasoma na watoto wa miaka 10-12, hatuna wakati huo. Tuna shughuli zetu, tunafanya kazi mchana, lakini jioni baina al-maghrib wal-isha, baina al-maghrib wal-isha, kwa nini hatukai tukasikiliza durus tukafaidika tukafanya ibada zetu sawa sawa? Tunao wakati, ndugu zangu Waislamu. Kila Muislamu ana wakati wa kusoma dini yake. Vitabu vimo vya Kiarabu, kama hujui Kiarabu, vya Kiswahili, hujui Kiswahili, Kizungu, kama hujui Kizungu, Kiurdu, kama ni muhindi sana wewe, Kiurdu pia kuna vitabu vya dini, soma. Na elimu hii lazima kufundishwa. Elimu hii huwezi ukachukua kitabu tu ukasoma tayari umekuwa unajua. La, innamal ilmu bitaallum. Tumesema elimu ni kwa kufundishwa, lazima ufundishwe. Wewe nenda kaingie katika makompyuta huko, ufungue laptop usome, alafu uende kule airport, jamani mimi nimesoma upilot, nipeni ndege. Si utakuwa na mwenda wazimu wewe, umejisomea mwenyewe laptop uende ukapewe ndege? Si utakwenda kufulia kwa mbali, utaua watu. Sasa mbona hii elimu hii, mbona hii dini, ibada za Allah, watu wanaingia tu kuswali na hawajui kuswali na hawataki kusoma? Yakulu sahibu Zubad, waman yakun bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, ambaye anafanya amal bila ilmu amali zake zinakataliwa, hazikubaliwi. Waman yakun bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, ibada zake zote zinakataliwa, hazikubaliwi. Sababu gani? Si bila ilmu, anafunga bila ilmu, anatoa zaka bila ilmu. Kwa lazima Waislamu tusome. Baada ya salatu al-maghrib, mtu anatoka haraka haraka anakwenda kufuata, anakwenda kuangalia mipira haraka haraka, anakwenda kuangalia taarifa habari, rais wa Russia ametembelea Marekani. Ya kuhusu nini rais wa Russia? Ya kuhusu nini rais wa Russia kenda kutembelea Japani? Ya kuhusu nini? Hii dini ndio inayokuhusu, ndugu zangu Waislamu. Kwa nini tumeumbwa? Kwa nini tumeumbwa? Waislamu watujui jawabu pia. Kwa nini Allah ametuumba? Kwa sababu ya kumwabudu. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah anasema, jawaumba majini na watu isipokuwa waniabudu mimi. Tumeumbwa kwa ajili tumwabudu Allah, sio kwa ajili ya kuangalia taarifa za habari na maboli. Kwa ndugu zangu Waislamu, tukaeni. Walimu tujitoleeni, na Waislamu nao walengwa wajitolee, wakae wasikilize durus, wajue ibada zao. Hii elimu hii ni ya lazima, elimu ni ya lazima, na ndio ibada kubwa katika Uislamu, ibada ya ilmu. Ma ubida Allahu akthar min al-ilm, hajaabudiwa Allah sana kuliko ilmu. Ibada ya ilmu ni ibada kubwa. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu At-Tauba anaamrisha watu wasome, waje wafundisha watu, waje wafundishe watu. Wama kana almu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fi ad-din waliyundhiru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Si kwamba watu watoke wote wakasome, mji mzima wa Ukunda haupo, umekwenda kusoma wapi sijui uko. Watoke watu baadhi wakasome, halafu waje wafundishe wenzao. Ndio hao waliosoma, mmesoma mmejua, rudini hapa mfundishe watu, watu wanakuhitajini. Lakini kwenda kushughulika na mambo ambayo hata ya kuhusuni mwalimu, wewe ya kuhusuni ni mambo ya siasa, mwalimu ya kuhusuni ni mambo ya siasa, fundisha dini shekhe. Kwa msingi wa kwanza, msingi wa kwanza katika misingi ya da'wa salafia ni ilmu, lakini pia al-amal bil ilm, matumizi ya ilmu. Baada ya kusoma na kujua na kufundisha watu, lazima baada ya kujua amal bil ilm, kutekeleza ilmu ni kitu cha lazima, sio kusoma peke yake na kujua, lazima utekelezaji. Kama mtu si mtekelezaji, ataingia katika kaulihi ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la tafa'alun kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la tafa'alun. Kwa nini mwasema msio yafanya? Nyinyi mwafundisha watu halafu nyinyi hamswali, mwafundisha watu halafu nyinyi hamtoi zaka wakati mna pesa. Kwa hiyo ilmu lazima amal. Walidhalika yakul alhukama la yakunu liinsanu aliman hatta yakuna amila, hawi mtu ni alim mpaka awe ni mtekelezaji wa ilmu yake. Lazima awe ni mtekelezaji, na mtu akiitekeleza ilmu yake Allah subhanahu wa ta'ala anamfungulia katika ilmu yake, anamfungulia katika ilmu yake na katika mambo yake yote. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن العبد إذا عمل بما علم علمه الله ما لم يعلم. mtu akitekeleza aliyoyajua Allah subhanahu wa ta'ala humfundisha asiyoyajua. علمه الله ما لم يعلم, Allah humfundisha asiyoyajua mtu huyo ikiwa ni mtekelezaji wa ilmu yake. Lakini kama si mtekelezaji ataingia katika makamio ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasemaje kwa Mayahudi? Mathalu alladhina humilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamathali al-himar yahmilu asfara, mfano wa wale waliopewa Taurati kisha wasitekeleze yaliyomo ndani yake ni kama mfano wa punda anayebeba mizigo ya vitabu. Punda anajua kima na thamani ya vitabu, hajui. Ndio hao Mayahudi wamepewa Taurati halafu wasitekeleze yaliyomo ndani yake. Kwa lazima matumizi ya ilmu, lazima kutekeleza ilmu mtu aliyoisoma akajua, lazima utekelezaji. Msingi wa pili katika misingi ya dawa hii ni aljamaa, ni Waislamu wawe kundi moja. Waislamu wawe kundi moja, wasifarikiane vikundi vikundi. Huu ni msingi wa pili wa da'wa hii. Da'wa inawahimiza Waislamu wawe kitu kimoja, wafuate manhaji hii moja, wafuate ibada za Mtume SAW alizozifundisha, wafuate akhlaqi za Mtume SAW na miamala yake na tabia zake. Waislamu wawe kalima wahida, jamaa wahida, kundi moja, wasifarikiane vikundi vikundi vingi. Na hii ni kwa kutokana na aya ya Allah subhanahu wa ta'ala ya Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, shikamaneni na kamba ya Allah nyote msifarikiane. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii baada ya kuamrisha jamaa moja hapo hapo sema wala tafarraqu, msifarikiane, shikamaneni na kamba ya Allah nyote msifarikiane. Watu wawe jamaa moja, kundi moja, wasiwe vikundi vikundi vingi hivi alivyokataza Allah. Allah amekataza jambo la vikundi, watu kila siku wanaanzisha vikundi vikundi, jamaatu tabligh, hizbu tahrir, ansaru gani, si muhajirun, ansaru sunna, vatoka wapi vikundi hivi? Hiyo ndio wala tafaraku, ile makatazo ya Allah ndio tunaoyafanya sasa. Uislamu ndugu zangu, Uislamu ni kundi moja tu, ni jamaa moja tu, vikundi vingine vyote havitakiwi katika Uislamu. Hadithi ya iftiraki ya Mtume SAW, Mtume anasema iftarakat alyahudu ala 71 firqa waftarakat an-nasara ala 72 firqa wa sataftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahida. Mtume SAW kahadithia bipokea Abu Huraira, kaipokea Muawiya, ina njia nyingi hadithi hii. Mtume anasema Mayahudi walifarikiana vikundi 71, Wakristo nao Nasara wakafarikiana vikundi 72, umma huu utafarikiana vikundi 73, vyote vitakwenda motoni, vyote motoni hivyo, illa wahida, isipokuwa kikundi kimoja. Kwa sababu akamuuliza Mtume, ma hiya ya Rasulullah, mani hiya ya Rasulullah, kikundi gani? Qala aljamaa, ni jamaa, kikundi kimoja tu ni hiki, jamaa hii aliyoyamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, hiki ndicho kitakachosalimika na moto. Aljamaa, au hum man kana ala ma ana alayhi alyawma wa ashabi. Riwaya nyingine, kikundi hicho ni kile kitakachokuwa katika manhaj niliona mimi hii leo na masahaba wangu. Kikundi gani hiki? Ndio alfirqatun najiyah wa taifatul mansura, ahlus sunna wal jamaa, as-salafiyun, al-ghuraba, ahlul athar, ahlul hadith, as-sawadul a'zam. Yote haya ni majina ya ahlus sunna wal jamaa. Ahlus sunna wal jamaa ndio jamaa moja, wameitwa ahlus sunna kwa vile wanalazimiana na sunna, wameitwa wal jamaa kwa sababu ni jamaa moja, hawajafarikiana. Ahlus sunna wal jamaa, wanaofuata jamaa moja bila kufarikiana na kuanzisha vikundi vikundi vingi. Vikundi havimo katika Uislamu, vikundi havimo katika Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala akikataza tena vikundi na kuonesha kwamba vikundi vikundi si katika sifa za Waislamu. Qala wala takunu minal mushrikin. Qala ta'ala wala takunu minal mushrikin min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a kullu hizbin bima ladayhim farihun. Msiwe katika washirikina wale waliofarikisha dini yao wakawa makundi makundi. Msiwe katika washirikina, kuonesha kwamba hii mambo ya kundi ukundi huu si katika sifa ya Waislamu, ni katika sifa ya washirikina. Lakini utaona, angalia leo Waislamu walivyo, kila mwaka kuna kikundi kipya kinajitokeza. Hivi hivi vilivyokatazwa na Allah na mtume ndio hivi hivi. Sasa makamio haya na tahadhari, kullu hafin nar, vikundi vyote hivyo vinakwenda motoni isipokuwa wahida. Ibn al-Qayyim rahimahullah akifasiri hadithi hii yaqul qawluhu sallallahu alayhi wasallam kullu hafin nar, vikundi vyote vinakwenda motoni illa wahida, qala mahma intisabiha ila al-islam, pamoja na kwamba vikundi hivyo ni Waislamu hao, lakini vitakwenda motoni kama si hii jamaa. Vyote vinakwenda motoni, mahma ntisabiha ila lislam, pamoja na kwamba vinajinasibisha kwenye Uislamu, lakini vitakwenda motoni. Kwa nini? Kwa vile vimewacha jamaa, kundi hili moja linalomfuata mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Ummu Salama radhiallahu anha, Ummu Salama radhiallahu anha anasema inna nabiyakum qad bari'a mimman farraqa dinahu wahtasab wahtazab, kisha akasoma aya hii, mtume wenu ameepukana na kila mwenye kufarikisha dini yake, kila mwenye kufarikisha katika dini yake mtume ameepukana naye na akajifanyia uhizbia. Huyu mtume ameepukana naye, inna nabiyakum qad tabarra'a mimman farraqa dinahu wahtazab. Makatazo ya mtume ya Ummu Salama radhiallahu anha kukataza mambo ya kufarikiana vikundi vikundi na kuleta uhizbia katika dini. Idhan aljamaa wahida, kundi moja. Ash-Sheikh Rabi' hafidhullah ametunga risala, fakala akakiita risala hiyo jama'atun wahida la jama'at wa siratun wahidun la asharat, kundi moja tu sio jamaa nyingi, na njia ni hii moja tu, si asharat, si njia kumi wala ngapi. Jama'atun wahida la jama'at wa siratun wahidun la asharat. Kwa lazima Waislamu waangalie sala hili, ni jambo la lazima, limeamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, likaamrishwa na mtume sallallahu alaihi wasallam, likatolewa tahadhari ya kuanzisha vikundi vikundi. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu yaqul ayuha nnas alaykum bitta'a wal jama'a fa innaha hablullahi azza wa jalla alladhi amarakum biha. Enyi watu, jilazimisheni ta'a na jamaa, kundi moja, kwani hii ndiyo kamba ya Allah aliyoiamrisha kwenu. Qala wa ma takrahuna fil jamaa khairum mimma tuhibbuna fil furqa, hilo mnalolichukia katika jamaa moja ni bora kuliko mnalolipenda katika huo mfarakano wenu. Wa ma takrahuna fil jamaa khairum mimma tuhibbuna fil furqa, mnalolipenda mnalolichukia katika jamaa moja ni bora kuliko mnalolipenda katika hivyo vikundi vikundi vingi katika mfarakano. الإمام الطحاوي كتك طحاويتي يقول ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وضلالا تنون جماعة وبني حق ننجيو ساوا ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وضلالا مفركانو نكوبوتوكا كواجا حقي نانيوبوتيف. الإمام الطحاوي في طحاويته. Namalizia msingi mwingine wa mwisho. Msingi mwingine wa mwisho wa da'wa hii salafia inahimiza ta'atu ulatil umur, kuwatii viongozi. Msingi huu da'wa salafia msingi wake mwingine mkubwa sana ni ta'atu ulatil umur, kuwatii viongozi wa nchi. Huu ni msingi katika misingi ya da'wa salafia. Inawahimiza Waislamu wawatii viongozi wao vivyote walivyo, wema waovu, Waislamu makafiri, maadamu hawaamrishi maasiya. Taatu ulati lumur ma lam yaamuru bimaasiya, fa idha amaru bimaasiya fala taata limakhluqin fi maasiyati alkhaliq. Wakiamrisha maasiya, hapo hakuna kumtii kiumbe, huku unamuasi muumbaji Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kuwatii viongozi katika mambo ambayo siku muasi Allah ni lazima. Na hii ni kwa aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, katika suratul nisa, ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah wa atii'u rasula wa ulil amri minkum, enyi mlioamini mtiini Allah, mtiini mtume na wale wenye kutawala mambo yenu, ndio hawa viongozi. Kuwatii fi ghairi maasiya, kama wataamrisha maasiya hapo tunawajibika kuwaasi, lakini kama hawaamrishi maasiya ni lazima kuwatii. Kafyu, naam kafyu, mwisho saa nne, mwisho saa nne, hakuna kuwaasi. Kwani kuna maasiya Allah hapo? Hakuna maasiya Allah kwamba kafyu ni saa nne, hakuna kumwasi Allah. Tunawajibika kufuata. Passport, lazima passport. Uwezi kusafiri bila passport? Passport, naam. Hakuna kusema kwamba mbona Uislamu haujasema passport, mbona Qur'an haijasema passport. Ndio, ni sheria za kiserikali, lazima passport, lazima passport. License ya gari, lazima license ya gari. Kama huna uwezi kupeleka gari, useme kwa Uislamu hauna license, napeleka tu gari, utatiwa ndani. Lazima kuwatii katika masuala ambayo si kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الرسول فقد ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني. حديث في الصحيحين متوما يسمى من أطاعني فقد أطاع الله, mwenye kunitii mimi ndio amemtii Allah. Man yuti ar-rasula faqad ataa Allah wa man tawalla fama arsalnaka alayhim hafidha. Man ataani faqad ataa Allah wa man asani faqad asa Allah, mwenye kuniasi mimi ndio amemwasi Allah. Wa man yuti al-amira faqad ataani, mwenye kumtii kiongozi ndio amenitii mimi. Wa man asa al-amira faqad asani, mwenye kumuasi kiongozi ameniasi mimi. Kwa hiyo kumtii kiongozi ndio inavyotakiwa, ndio maamrisho ya Allah na mtume wake. Kumuasi kiongozi ni makatazo ya Allah na mtume wake. Kwa sababu gani? Kuna maslahi mengi tunaoyapata, ndugu zangu Waislamu, kwa viongozi wa nchi zetu. Maslahi mengi sana. Tunafanya dawa, alhamdulillah, tunafanya dawa, adhana zinaadhiniwa saa kumi. Hata kama rais yuko late house anasikia adhana za mji mzima, alhamdulillah, hajakataza hilo. Manufaa. Kuna nchi nyingine adhana huzisikii, hata adhana ya dhuhuri si mchana husikii, nchi nyingine za duniani. Lakini nchi zetu za Afrika Mashariki, alhamdulillah, adhana zinaadhiniwa kama nchi za Kiislamu vile vile. Misikiti 40, misikiti 500, adhana zinaadhiniwa. Hakuna rais azo msiadhini. Maslahi kwa Uislamu. Tuna maslahi mengi sana, tukitaja moja baada ya nyingine tutafika insha maslahi ya Waislamu kwa viongozi hawa. Ndio maana ni lazima kuwatii na ni maasi ya kuasi. ابن المبارك ابن المبارك الحنظلي يقول: لولا الأئمة ما تأمنت، لولا الأئمة ما سلمت لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. لو سيها فيونغوزي زيسينجي سلميكا إزينجيا زيتو تسينجي كوانا أماني. لولا الأئمة ما سلمت لنا سبل، لو سي فيونغوزي tusinge kuwa na amani katika njia zetu, ingekuwa una kofia nzuri unachukuliwa, una gari nzuri inachukuliwa. Lakana adhafuna nahaba li aqwana, angekuwa mdhaifu wetu ni anachukuliwa na ule mwenye nguvu. Ingekuwa mwenye nguvu mpishe, lakini nini, kuna utawala, kuna serikali, wakora wanashikwa, majambazi wanakamatwa. Manufaa ya Waislamu ni mengi kwa serikali hizi, kwa ni lazima kuwatii viongozi. Na ndugu zangu Waislamu, tujue kwamba jambo la kuasi viongozi ni jambo la kijahilia, sio jambo la Uislamu. Watu wa kijahilia walikuwa na jambo hilo kwamba kuwatii viongozi ni udhalili, kuasi viongozi ndio utukufu. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah katika Masail al-Jahiliya ameliweka hili ni masala ya tatu, kwamba watu wa kijahiliya walikuwa wakiona kwamba kuasi viongozi ndio izi, ndio utukufu, kuwatii viongozi ni udhalili. Akaja Mtume sallallahu alayhi wasallam akaondosha hili. Walidhalik Sheikh al-Fawzan hafidhullah katika Masail al-Jahiliya aliyosherehesha akaliweka katika masala ya tatu. Mtume akaondoa hili akaweka ta'atu ulati al-umur, lazima kuwatii viongozi kama hawaamrishi maasi. Lakini kama wanaamrisha maasi hakuna kuwasikiliza wala kuwatii. Sheikh Muthaymin rahimahullah katika Riyadhus Salihin asema mfano wa kuasi viongozi, mfano kiongozi yazi asema hawa salafiyin wote wanyoe ndevu. Sheikh Muthaymin asema hatunyoi, hatunyoi, atukate vichwa vizikwe na ndevu zake, sababu kunyoa ndevu ni maasi, ni kumwasi Allah, hatukubali kunyoa ndevu. Mfano mmoja tu wa kukataa maasi. Ndugu zangu Waislamu, hii ni da'wa salafia na ni da'wa ya haki na ni da'wa kongwe. Hii ndiyo da'wa kongwe, ndiyo da'wa ya haki. Ukiangalia da'wa nyingine, namalizia da'wa nyingine zote hizi ambazo zimetangaa duniani, jamaatu tabligh, jamaatu tabligh mwanzilishi wake ni Muhammad Ilyas al-Kandahlawi. Jamaa hii alianzisha mwaka 1926. Mwaka 1926 mpaka sasa haijafika hata miaka 100, hata karne moja haijafika. Takriban miaka 95 mpaka sasa. Akaja al-Hasan al-Banna as-Sa'ati akaanzisha jamaatu tabligh, jamaatu al-Ikhwan al-Muslimun. Hasan al-Banna ndiyo muanzilishi wa Ikhwanul Muslimun, ameanzisha kundi hili mwaka 1928. Sasa hivi ni miaka 93 tu, hata karne moja haijafika. Hizbu Tahrir Baqiyuddin Nabahani ameanzisha Hizbu Tahrir mwaka 1953 kama sikosei, mwaka 1953 mpaka sasa takriban miaka 68. Wote hawajafika hata karne moja. Hii ni karne ya ngapi ya Uislamu? Karne 14 inakwenda na nusu Uislamu. Da'wa salafia ya haki ina karne 114 na nusu, inakwenda kwenye nusu sasa hivi. Hizi karne hizi da'wa hizi za batil hazina hata dalili, ni da'wa za bid'a. Hizi zote ni da'wa bid'ia za kibid'a. Hii ndiyo da'wa ya sunna ya haki. Kwa watu wasiosikilize hawa, halafu waanzilishi wao wote ni masufi. Waanzilishi wa Hizbu Tahrir, muanzilishi wa Hizbu Tahrir, muanzilishi wa Ikhwanul Muslimun, muanzilishi wa jamaat, wote ni masufi, wote ni masufi. Huyu wa Hizbu wa jamaatu tabligh, huu ni msomaji mkubwa wa Burda. Burda mnaijua? Hamuijui Burda eh? Burda ni uzushi, umezushwa uzushi. Inasomwa hii kila Alhamisi, inasoma majumbani na watu wanakula mavyakula aina kwa aina. Masufi, watu wa tarika, wanasoma hiyo Burda. Burda asli yake mchungaji anaitwa Al-Busiri, Muhammad Said Al-Busiri, ni Masri huyu. Muhammad Said Al-Busiri alipata maradhi makubwa sana, wakatafuta matibabu wakashindwa, yuko kitandani. Anasema siku moja akaota, akaota mtume anamfunika burda, burda kile kishale anachovaa hapa mtume kwenye, akamfunika yule mgonjwa huyo Muhammad Al-Busiri, akafunikwa mpaka asubuhi amka mzima aenda mbio. Ameota si kwamba alimuona mtume, ameota kwamba mtume alimfunika hiyo kishali chake ndiyo burda. Alipoamka mzima akatunga mashairi, mashairi hayo akaita hiyo burda, yana ushirikina mwingi katika abiati zake, yana ushirikina mwingi. Sasa huyu Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi pia anasoma, ni msomaji mkubwa wa burda yenye ushirikina mwingi. Katika moja tu ni kupeni abiati za ushirikina, anasema Al-Busiri: fa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilma al-lawhi wal qalami. Anamsifu mtume: katika ukarimu wako ya Rasul Allah ni ulimwengu na akhira, ni ukarimu wa mtume. Fa inna min judika ad-dunya wa dharrata wa min ulumika ilma al-lawhi wal qalami, ni katika ilmu zako unajua ilmu ya lawhi al-mahfudh na qalam. Ha, nani anayejua ilmu ilmu lawhi al-mahfudh kama si Allah? Allah peke yake ndo anayejua ilmu lawhi al-mahfudh, ilmu al-ghaib. Yeye anamsifu mtume kwamba anajua ilmu ya lawhi al-mahfudh. Unaona ushirikina huo. Kwa hiyo hizi ziko nyingi katika burda hiyo. Kwa hiyo huyu Muhammad Ilyas, huyu mwanzilishi, anasoma hii, ni msomaji mkubwa, ni sufi. Hasan al-Banna pia ni sufi, huyu wa Ikhwanul Muslimun pia ni sufi. Huyu ilikuwa akisoma mashairi katika maulid, na alikuwa akikariri shairi hili: hadha alhabibu ma'a alahbabi qad hadara wa samaha alkull fi man qad madha wa jara. Huyu habib pamoja na ahbabu amehudhuria, nani? Mtume amehudhuria. Wa samaha alkull, amewasamehi wote, fi ma qad madha wa jara, katika aliyopita yote amewasamehe. Mtume asamehe madhambi? Ushirikina aliokuwa nao huyu mwanzilishi wa Ikhwanul Muslimun. Kwa hiyo vikundi vyote hivi waanzilishi wao ni wa hivi karibuni, hawajafika hata karne moja da'wa zao, alafu ni masufi. Angalau wangekuwa ni watu wema wa sunna, lakini ni masufi. Kwa ndugu zangu Waislamu, hii ni da'wa ya haki, hii ni da'wa mubaraka. Nitamalizia hapa, kuna maswali mengi Sheikh Abu Zainab atakuja kuyajibu hapa. Ninamwomba nipe nafasi nipumzike kidogo, ninywe maji ili aje ajibu maswali haya, sababu muda umefikia karibu. Itakuwa ndio mwisho wetu wa ziara ya hapa Kunda, mpaka wakati mwingine insha Allah tukipata nafasi. Fadhala Abu Zainab, barakallahu fika.